باپا ارشاد فرمائیے، ایک ہی وقت میں دو جگہ اجارہ کرنا کیسا؟ ناجائز ہے۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ القوی کے ایک ارشاد کا خلاصہ ہے، ایک ہی وقت میں دو جگہ اجارہ کرنا جائز نہیں۔ یعنی ایک جگہ اجرت پر کام کر رہا ہے، اسی وقت کے دوران اجرت لے کر دوسرے کا کام نہیں کر سکتا۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب۔